Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 września, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Po skardze Ukrainy Polska nie zmieni zdania w sprawie zakazu importu zboża, mówi rzecznik rządu. Pomoc Polaków dla ukraińskich uchodźców pokazały solidarność i prężność polskiego społeczeństwa, powiedział w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Mamy do czynienia z apogeum kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, ocenił szef polskiej dyplomacji. Skarga Ukrainy w sprawie embarga na zboże nie spowoduje, że się wycofamy ze swojej decyzji, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Zgodnie z zapowiedziami Ukraina skierowała do Światowej Organizacji Handlu skargę na Polskę, Słowację i Węgry. Te trzy kraje przedłużyły zakaz importu z Ukrainy, mimo że nie zrobiła tego Unia Europejska. Do 15 września obowiązywało unijne embargo na import wybranych ziaren z Ukrainy do 5 państw Unii Europejskiej, w tym do Polski. Mimo starań ze strony części państw wspólnoty, Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie tego embarga. W ocenie polskich władz napływ ukraińskiego zboża całkowicie zdestabilizowałby polski rynek rolny. Ukraina podtrzymuje tymczasem, że zakaz wprowadzony przez Polskę utrudnia funkcjonowanie kraju w czasie walki z Rosją. Polska musi dbać o swoje interesy gospodarcze i rolne, wyjaśniał Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Pomagamy, dlatego że to też chodzi o nasze bezpieczeństwo, natomiast to nie oznacza, że we wszystkich sprawach będziemy się zgadzać i w tej sprawie z Ukrainą się nie zgadzamy i nie ustępujemy w tej sprawie. Rząd powołuje się na dane, zgodnie z którymi po wybuchu wojny na Ukrainie eksport ukraińskiej kukurydzy do Polski wzrósł 300-krotnie, a pszenicy 600-krotnie. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd robi wszystko, aby polska wieś mogła konkurować z rolnikami z Europy Zachodniej. Na spotkaniu z mieszkańcami Narola na Podkarpaciu szef rządu przypomniał, że spełniona została obietnica Prawa i Sprawiedliwości sprzed paru lat o wyrównaniu dopłat dla rolników. Jak patrzymy na dzisiejsze problemy rolników związane chociażby z tym, że Unia Europejska otworzyła swój rynek na zboże ukraińskie, to pokazujemy również naszą sprawczość, nasze działania, naszą skuteczność. Mówimy jasno, to Rosja ma zapłacić za konsekwencje, za skutki kryzysu zbożowego, a nie polski rolnik. Dla nas interes polskich rolników jest najważniejszy i dlatego nawet jak jesteśmy naciskani ze wschodu i zachodu, nie ustępujemy. Komisja Europejska nie komentuje decyzji Polski, Słowacji i Węgier w sprawie przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy. Rozmowy z udziałem ministra Roberta Telusa odbyły się w formacie platformy koordynacyjnej, w skład której wchodzą politycy przyfrontowej piątki, czyli Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ukrainy. Pomoc Polaków dla ukraińskich uchodźców pokazały solidarność i prężność polskiego społeczeństwa, powiedział w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Prezydent wystąpił na szczycie zrównoważonego rozwoju, który towarzyszy sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Prezydent Duda powiedział, że konflikty, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne i globalna pandemia miały niszczycielski wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą, szczególnie w krajach rozwijających się. Andrzej Duda dodał, że w obliczu takich kryzysów należy budować odporność i inwestować w bezpieczeństwo socjalne. Polska solidarność i prężność społeczeństwa najlepiej uwidoczniły się w niezwykłej pomocy dla ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską agresją. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zintegrować uchodźców z naszymi krajowymi systemami opieki zdrowotnej, edukacji i zatrudnienia. Prezydent Duda zapewnił, że Polska będzie nadal dążyć do bardziej sprawiedliwej i uczciwej transformacji energetycznej. Podczas szczytu zrównoważonego rozwoju prezydent Andrzej Duda poprowadził panel dyskusyjny na temat odporności na kryzysy bez pozostawiania nikogo w tyle. Drugim prowadzącym był premier położonego na Karaibach państwa Santo Sia, Philip J. Pierre. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Codziennie na wyspę Lampedusa przypływa od kilku do kilkunastu łodzi z nielegalnymi imigrantami. W ciągu ostatnich 10 dni przybyło tam ponad 12 tysięcy osób z Afryki. Większość z nich została przeniesiona na Sycylię i do innych regionów Włoch. Mamy do czynienia z apogeum kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, powiedział minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau podkreślił, że powodem jest fakt, iż żaden z ośrodków decyzyjnych we wspólnocie nie słuchał polskiego stanowiska w tej sprawie. My wskazywaliśmy, że niekontrolowana emigracja, wręcz polityka otwartych drzwi, które lansowała kanclerz Merkel, musi mieć swoje konsekwencje. No i dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Tak jak ten kryzys został stworzony, tak nie widać absolutnie żadnego jego rozwiązania w formule unijnej. My zawsze wskazywaliśmy, że trzeba zacząć od ochrony granic Unii Europejskiej. to jest dokładnie to, co robimy na naszej granicy z Białorusią, dodał szef MSZ. Były minister obrony narodowej Bogdan Klich powinien odpowiedzieć politycznie za dokument z 2011 roku dotyczący planów obronnych Polski na linii Wisły, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Maciej Wąsik przypomniał, na czym polegała strategia obronna przyjęta w czasie rządów PO-PSL. Nie zależało im na Polsce Wschodniej, nie tylko jeśli chodzi o inwestycje, nie tylko jeśli chodzi o budowę infrastruktury, ale także gotowi byli linii obrony osadzić na Wiśle, czyli oddać de facto pół kraju miejsce, gdyby doszło do wojny. Szef MON Mariusz Błaszczak opublikował spot wyborczy, w którym ujawnił dokumenty sprzed 12 lat dotyczące planów obrony Polski. Zakładały one, że w razie ewentualnego zagrożenia wschodnia część kraju nie będzie broniona. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił o podziale sprawy korupcyjnej tzw. grupy Nowaka. Oznacza to, że procesów będzie więcej niż jeden. Zarzuty dotyczą działalności grupy przestępczej w okresie od 2016 do 2019 roku w Warszawie, Gdańsku i na terenie Ukrainy. Sławomir Nowak został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw. Chodzi m.in. o przyjęcie milionowych łapówek w zamian za ułatwianie zdobycia kontraktów na budowę dróg na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wtorek przyniesie nam taką zachmurzoną, pochmurną pogodę. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i we wschodniej połowie kraju z burzami również. W czasie opadów, w czasie burz od 10 do 20 mm, lokalnie w Małopolsce do 25. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 25 na Podlasiu i tu będzie najcieplej. Ciśnienie będzie się wahać. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 6. No to ruszamy w takim razie. Też pora na trójkę w składzie następującym. Piotr Firan. I Radosław Nałęcz naprzeciwko. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry, 262 dzień roku. Słońce w znaku panny wzejdzie o 6.15, zajdzie o 18.44. Dzień będzie trwał 12 godzin 29 minut. Imieniny obchodzą Konstancja, Paloma, Teodor i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego. No to startujemy. Nowy dzień przed nami. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come undone. Now we'll try to stay. dzisiaj pochmurno, dzisiaj deszczowo, dzisiaj mogą zdarzyć się burze, więc warto wziąć jakąś nieprzemakalną kurtkę. Ale u nas parasol. Nie będzie. U nas nie będzie. Ale... I na przykład na Dolnym Śląsku także nie będzie, i na Śląsku tylko ewentualnie przelotne opady deszczu. Na Mazurach, na Kujawach i na Suwalszczyźnie może zagrzmieć, ale na Suwalszczyźnie moim zdaniem nic z tego nie będzie. Dobrze, to zakład. Bez przesady. Ale możemy zrobić. Dobrze. Przekonanie. Czy na Suwalszczyźnie będzie padało, czy nie będzie padało? Jutro będziemy mogli to rozwikłać, tę zagadkę. Ale spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu. 11 minut po 6. Ciepły wrzesień sprzyja wycieczkom w góry. Niestety wielu turystów podchodzi do górskich wycieczek zbyt lekkomyślnie. Przybywają w Tatry tylko w jednym celu, aby zdobyć rysy. Idą na trudne szlaki w takich warunkach, kiedy nawet najbardziej doświadczeni z tego rezygnują. Wiele osób lekceważy Tatry. Występują tu ostre, poszarpane granie, strome ściany, urwiska nawet na kilkaset metrów. A to mówił Mateusz Wawryszuk, ratownik medyczny. Wczoraj sieć obiegły zdjęcia turysty, który na rys znów próbował wspiąć się w klapkach. Być może to jest jakiś achievement, sięgając po język angielski. Jakieś takie osiągnięcie, jakiś taki challenge. No, być może. Albo instalacja artystyczna. Oprócz tego na rysach, to zdaje się od maja trwa ten trend. Niektórzy niosą ze sobą kartkę na rysy z napisem rysy, robią sobie później zdjęcie. No i kartkę wyrzucają. I te kartki z napisem rysy tak sobie się pałętają po tych górach. A niektórzy biorą klapki. Czekam oczywiście na Państwa komentarze w tej sprawie, ale też generalnie na Państwa głosy w sprawie takiej lekkomyślności. Pracownicy sanepidu tymczasem sprawdzili, co i gdzie jemy. Brak czystości i porządku w takich obiektach, czy uszkodzone i brudne sufity, ściany, podłogi, czyli zły stan techniczny pomieszczeń. Artykuły żywnościowe są przechowywane często w niewłaściwych warunkach. Tuż po 7 połączymy się z naszym poznańskim reporterem, a już teraz pytamy Państwa, jak rozpoznać miejsca, w których warto zjeść. Niektórzy patrzą na liczbę osób w środku, ale to nie jedyny wyznacznik. Może mają Państwo takie danie testowe, które Państwo zamawiają, i ono mówi wiele o restauracji. 2 dwójki i 7 trójek. Dzisiaj również o niezwykłych zawodach, w których biorą udział Polacy. To jest kilka dni spędzonych w 2 osoby w koszu. Bez przerwy, bez międzylądowań. W tym koszu musimy mieć wszystko, co dla nas potrzebne do przeżycia i normalnego funkcjonowania. Względnie normalnego, bo ciężko o tym mówić na tych 5 czy 6 tysiącach metrów. Powiemy Państwu o zawodach baloniarskich w Stanach Zjednoczonych i o dzielnych Polakach, którzy wezmą w nich udział. Dużo dobrej muzyki przygotowaliśmy dla Państwa do godziny 8.45. To pora na trójkę na zegarze. 14 minut po 6. Powiedz, że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sil. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. nawet ten słońca brak nie boli tak. Bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. What devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Po szóstej, pora na trójkę i John Newman w trójce. Wróćmy w takim razie do tematu lekkomyślnego zachowania. Ciepły wrzesień sprzyja chodzeniu po górach. Wczoraj sieć opiekuje zdjęcia turysty, który znów rysy chciał zdobyć w samych klapkach. Sprawę nagłośniła kobieta, która była świadkiem zdarzenia. W drodze na rysy zauważyła turystę, który pokonuje tę samą trasę, co ona, jednak jest ubrany w gumowe klapki i skarpetki. GoPro ostrzega, odpowiedni strój i obuwie podczas takich wycieczek w góry to podstawa bezpieczeństwa. Ale powrócił podnosił też temat kartek, które turyści zabierają ze sobą na Rysy, żeby zrobić sobie zdjęcie. Problem jest nam znany, mówi Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przyznaje, że zdarza się tak, że kartki zaśmiecają góry. Wielu turystów, którzy wchodzą na najwyższy szczyt w Polsce, ma ze sobą kartki z datą zdobycia góry, jej nazwą i z wysokością. Po zdobyciu góry robią sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia i chętnie dzielą się nimi w sieci. Komentarz z internetu. Rysy, 16 lipca. Oczywiście z karteczką, żeby ci zawistni ludzie mieli o czym gadać. W dzisiejszych czasach ludziom nawet kartka przeszkadza. Jedna z internautek skomentowała: ludzie nie są zawistni, tylko nie podoba im się, że te kartki latają potem po Tatrach. Cały czas odkrywam ten świat, muszę powiedzieć, bo faktycznie, jeżeli już wniesiemy tę kartkę, to co stoi na przeszkodzie zabrać ją z powrotem? Słowacy podobno ustawili pudełeczko na kartki, żeby tam je deponować. Kolekcjonować, dokładnie tak. To tak jak z tymi kłódkami na mostach. Tak. Proszę państwa, pytanie, czy to jest wina być może nie ludzi, tylko internetu, bo tak naprawdę to wszystko na potrzeby mediów społecznościowych. A zdarzają się też takie przypadki, że turysta wspina się na rzeźbę, na przykład na wyrzeźbionego konia i spada z niego, próbując się gdzieś tam utrzymać. Razem z głową niszczy tego konia. Go, na przykład, niszczy go, ale to wszystko po to, żeby sobie zrobić zdjęcie. No tak, tak, dla potomnych. No to zadamy to pytanie, związane właśnie z takimi frywolnymi zachowaniami turystów. Szukaliśmy takiego odpowiedniego słowa, prawda? Słowo frywolne, żeby nie powiedzieć głupie, 2 2 7 3. Może państwo byli świadkami takiej sytuacji.

Gipce i ten korek jest mniej więcej do węzła Gdańsk-Port na tym odcinku. No i też ciasno na A1 przy dojeździe do Gdańska, właściwie do Rusocina, bo za Rusocinem to już jest S7. No i też właśnie tutaj mamy spowolnienie i też korkuje nam się siódemka, która łączy Żukowo z obwodnicą. Jeśli chodzi o centrum kraju, Warszawę, obwodnicę Warszawy, S8, no to tradycyjnie zatrzymamy się przed węzłem Łabiszyńska i w korku pojedziemy za Wisłę. Jeśli chodzi o południe kraju, to tu sytuacja wygląda jeszcze nie najgorzej. Serwis Trójki w skrócie, Anna Kowalik-Brancati. Ukraina złożyła skargę przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu w związku z wprowadzeniem przez te kraje zakazu importu ukraińskiego zboża. Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Miller, skarga Ukrainy nie spowoduje, że Polska wycofa się ze swojej decyzji. Rzecznik zaznaczył równocześnie, że spór wokół zboża nie zmienia postawy Polski wobec pomagania Ukrainie w wojnie z Rosją. Wojna na Ukrainie będzie głównym tematem wystąpienia polskiego prezydenta w ONZ-cie. Andrzej Duda zabierze głos w czasie rozpoczynającej się dziś debacie Zgromadzenia Ogólnego. Polski prezydent będzie przemawiał około 16:30 naszego czasu, zaraz po sekretarzu generalnym ONZ oraz prezydentach Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii i po królu Jordanii. Rosjanie zaatakowali Lwów dronami typu Shahid. Według lokalnych władz ranna została jedna osoba. Atak spowodował pożar magazynu. Trwa akcja ratownicza. Ukraińskie media informują też o wybuchach w obwodzie chmielnickim. Wcześniej pojawiły się informacje o eksplozjach w Słowiańsku i Kramatorsku w obwodzie donieckim, a także w Chersoniu, Odessie i Krzywym Rogu. Nawet 2600 euro mandatu i zawieszenie prawa jazdy za korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem to niektóre ze zmian w projekcie nowelizacji przepisów ruchu drogowego zatwierdzonych przez włoski rząd. Za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków grozić ma utrata prawa jazdy nawet na 3 lata. Osoby, które popełnią za kierownicą poważne przestępstwo, na przykład uciekną z miejsca wypadku, będą mogły stracić prawo jazdy na zawsze. Pełny serwis Trójki o 7:00. A w studiu jest już Robert Grzędowski. Czas na sport w Trójce. Dzień dobry. Grad goli w ostatnim meczu 8. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Stal Mielec wygrała wczoraj z Zagłębiem Lubin 4-2. Nie obyło się bez kontrowersji, a dokładnie czerwonej kartki dla pomocnika Zagłębia Michała Nalepy. Już w 28. minucie zobaczył on drugą żółtą kartkę i musiał zejść z boiska. Faul nie był oczywisty, a trener Miedziowych Waldemar Fornalik tak mówił o tym podczas pomeczowej konferencji. Myślę, że gdybyśmy grali w pełnym składzie, to byłoby bardzo fajne widowisko, bo obydwie drużyny były w dobrej dyspozycji i dobrze nastawione. Natomiast sędzia zabił mecz. Trener Stali Kamil Kiereś cieszył się za to z trzeciej ligowej wygranej w sezonie. Bardzo ważne 3 punkty. Kończyliśmy tutaj kolejkę, wiemy jak wygląda układ tabeli, wiedzieliśmy o tym, że jeżeli wygramy, no to zameldujemy się powiedzmy w 1/6 i to na pewno nas cieszy i na pewno to doceniamy. Stal faktycznie jest 6 w tabeli, Zagłębie zajmuje 5. miejsce, a prowadzi Śląsk Wrocław. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Guadalajarze. W pierwszej rundzie ograła Kolumbijkę Camille Osorio w 2 szybkich setach. Było 6-1 i 6-2. W kolejnym spotkaniu w Meksyku zmierzy się z turniejową 8 Jekateriną Aleksandrową, a polskie siatkarki zmierzą się dzisiaj z Kolumbijkami w swoim 3. meczu kwalifikacji olimpijskich. Po 2 spotkaniach turnieju rozgrywanego w Łodzi Polki mają na koncie 2 zwycięstwa i zajmują 2. miejsce w tabeli. Przepustkę olimpijską do Paryża wywalczą właśnie 2 najlepsze zespoły całych zawodów, ale w grze jest aż 8 drużyn. Dzisiejszy mecz biało-czerwonych z Kolumbijkami rozpocznie się o 17:30. Burzowo dzisiaj na Kujawach, na Pomorzu, na Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. W centrum i na południu także, gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz. W południe na termometrach od 19 stopni nad morzem oraz w rejonach podgórskich do 25 na Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany, na Pogórzu Karpackim początkowo dość silny. Przykłady różnego frywolnego zachowania, 2 dwójki i 7 trójek przypominamy, ale jeszcze jedna informacja tak z kręgów sportowych. Podobno dzisiaj mamy poznać imię i nazwisko nowego selekcjonera, a nie w środę. Dzisiaj mają się działacze spotkać razem z prezesem i ma zostać ogłoszone, które MP, a właściwie który MP, który MP? Będzie selekcjonerem. No, bo miało być przed środą, no to skoro przed środą, to może być też we wtorek. Bo czasu coraz mniej, albo Michał Probierz, albo Marek Papszun. Nie będę obstawiał. Nie zdecyduję się. No na pewno będzie to sensacja Lud w całej Polsce. Lud wybrałby papszuna, a prezes może wybrać probierza. No to czekamy na tę decyzję, która być może odmieni los polskiej piłki. 23 minuty pozostały do godziny 7. Za moment zajrzymy na strony Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy na polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby wyjaśnił, że USA nie zamierzają ingerować w kwestię embarga na ukraińskie zboże. Wprowadzenie przez Polskę oraz inne kraje takich ograniczeń Biały Dom nazwał suwerenną decyzją. Hipokryzją byłoby, gdybyśmy wymuszali na nich zmianę, zaznaczył Kirby. Co do Rosji, to mogłaby ona ułatwić wszystkim życie, jeśli po prostu wycofała aby swoje wojska z Ukrainy i przestała łamać Kartę Narodów Zjednoczonych, której zobowiązała się przestrzegać. Na naszym portalu także więcej informacji o tym, kto jest właścicielem gospodarstw produkujących zboże na Ukrainie. Zapraszam na polskieradio24.pl. Zostajemy na tej stronie. Tutaj też o konsekwencjach ataku Rosjan na Ukrainę. Aleksander Ceferin zabrał głos w sprawie potencjalnego powrotu rosyjskich klubów oraz reprezentacji do europejskich rozgrywek. Rosjanie wrócą do piłki nożnej bezpiecznej dopiero, gdy skończy się wojna w Ukrainie, zaznaczył prezydent UEFA i o tym również na polskieradio24.pl. Większość migrantów, którzy przebywają na Lampedusę, to dorośli mężczyźni, ale rejestrujemy także przyjazd kobiet i rodzin, które podróżują z małymi dziećmi oraz z niemowlakami. Mówi w rozmowie z portalem Polskiego Radia Francesca Basile, kierowniczka jednostki włoskiego Czerwonego Krzyża. Cały wywiad z kierownikiem jednostki znajdą Państwo także w formie wideo na polskieradio24.pl. To jeszcze zaproszenie na naszą trójkową stronę. Kursy reedukacyjne dla niesfornych kierowców powracają, jak mówi klasyk, w wielkim stylu. 6-godzinne zajęcia i odpowiednia opłata pozwolą raz na pół roku zredukować pulę o 6 punktów. Jedni są zachwyceni, innym to nie do końca się podoba i o tym również na naszej trójkowej stronie. Proszę Państwa, czego to turysta nie wymyśli, żeby zrobić sobie dobre zdjęcie? No ale oczywiście, no dobre zdjęcie to jedno, ale tak naprawdę liczą się serduszka. Akurat byłem w tym roku na biciu rekordu Guinnessa we Wrocławiu w graniu na gitarze 1 maja i też tam jeden chłopak akurat na gitarze na pomniku grał, więc to było moim zdaniem wyjątkowo frywolne i nierozsądne. Samo wejście na pamięć jeszcze rozumiem. Można wejść trzymać się tego pomnika i jako tako nie spać, ale siedzieć na pomniku, grać na gitarze, to tak troszeczkę chyba zbyt niebezpieczne. Ale wszyscy pamiętają teraz, prawda? To odrobina szaleństwa, może jakiś taki... Ja bym tutaj nie rozróżniał w ogóle. No już wejście na pomnik, myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Lekkomyślności, ale z drugiej strony każdy pamięta i faktycznie te serduszka się sypią wówczas. Chociaż z drugiej strony też niektórzy po prostu pukają się w głowę, bo tego rodzaju zachowania mogą sprawić, że jednak ten pomnik zostanie zniszczony. Proszę Państwa, ale jeśli chodzi o Tatry, to tak naprawdę liczy się dokumentacja naszych dokonań i budowanie swojego górskiego portfolio. Regulaminu zdobywania tych szczytów poza tą pieczątką jest wymagane też i zdjęcie. Zdjęcie z tabliczką. Więc tak na niższych szczytach te żółte tabliczki można sobie zrobić selfie. Tak na rysach jest to dosyć ciężkie. I gdy oni nie będą wymagali tych zdjęć, tylko po prostu honorowej pieczątki albo wpisu były wtedy i wtedy, no to po prostu tych kartek automatycznie będzie mieć. To też swego czasu były takie nagrania z monitoringu, kiedy to grupka nastolatków niszczyła po prostu po to, żeby zdobyć popularność w sieci pewne figury, które były postawione w ogrodzie. To może my staliśmy się niewolnikami lajków i serduszek? No myślę, że tak. Znaczy nie my, oni. To może tak. To może co zamiast lajków? Co zamiast serduszek? Jaka inna gratyfikacja i też uhonorowanie tych naszych starań. A no? Może by w ogóle ten przycisk usunąć i wtedy problem z głowy. 2 2 7 3. We'll be right back. 9 minut do 7, pora na trójkę. Zapraszamy Państwa na naszą stronę i do aplikacji. No i po to zapraszamy oczywiście, żeby oddać głosy. Anita Lipnicka na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o ostatnie notowanie listy, ale to się może zmienić. No tak, może się zmienić, a my teraz słuchamy Slowdive i Kisses. Jeśli chcą Państwo zagłosować, to głosowanie cały czas trwa. Czasu jeszcze pozostało sporo, ale zapraszamy na naszą stronę lpt.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo szczegóły.